Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler. Hud suresinin 23. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimize başlıyoruz. Bundan önce geçen ayet-i kerimelerde Allah Celle Celaluhu İslam yolunu kesmeye çalışan veya o yolu kesemediğini anlayınca eğriltmeye çalışan, yani Kur'an ayetlerini yanlış yorumlayarak insanları dinden uzaklaştırmaya çalışanların zalim olduğunu ve bu zulümleri sebebiyle ilk önce kendilerine bu dünyada zarar vereceklerini, ahirette de ebediyen husranda olacaklarını haber vermişti. Hemen 23. ayet-i kerimesinde innellezine amenu, iman edenler, şüphesiz o iman edenler, orada durmuyor ayet, ve amilus salihati, ameli salih işleyenler. Onunla da kalmıyor, ve ahbetu ila rabbihim, huşu içerisinde Rablerine isteyerek gönülden bağlananlar. Üç tane mümin tarifi, yani bir insanda olması gereken üç özellik burada anlatılıyor. Başta iman. O olmayınca olmuyor zaten. Asıl olan o. Allah Celle Celaluhum insana vermiş olduğu nimetlerin en değerlilerini sayın deseler ne yazardınız? Ben bunu üniversite öğrencilerine yapmış olduğum derslerde sorduğumda işte yiyecekler, içecekler, giyeceklerle saymaya başlıyorlar. Çünkü her an suya ihtiyacımız var. Günde üç öğün yiyoruz, arada da atıştırıyoruz ve giyiniyoruz. Bu üçünü hatırlıyorlar da havayı hatırlamıyorlar. Hava en çok ihtiyaç hissettiğimiz ama görmediğimiz. Rabbim öylesine bol vermiş ve hiç kimsenin de tekeline bırakmamış. Yani diğer nimetler gibi insanın tekeline geçmesine de izin vermemiş Allah Celle Celaluhu. Haydi bunu da yazalım. Ama ilk başa aklı yazalım. Onun arkasına da imanı yazalım. Allah Celle Celaluhu biz müminlere vermiş olduğu nimetleri yazın deseler bana, ben birinci sıraya aklı, ikinci sıraya imanı yazarım. Hocam imanı aklın önüne alsak, akılla oluyor. Akıl olmayınca iman olmuyor. Yani Allah'ın ayetlerini anlamak için, peygamberimi tanımak için akla ihtiyaç var. Onun için senedi biraz zayıf da olsa, Efendimiz'den nakledilen bir sözde, Allah'ın ilk yarattığı şey akıldır derler. Ondan sonra imandır. Çünkü beni bu dünyada insanca yaşamamı sağlayan imandır. Şu anda yeryüzünde insan onuruna layık bir şekilde yaşayanlar hala Müslümanlardır. Evet, bunu bilinçli olarak söylüyorum. İddia ederek söylüyorum. Batıyı da gördükten, içlerinde yıllarca kaldıktan sonra söylüyorum. bizim Anadolu'nun herhangi bir elektrik varmamış, yol varmamış köyündeki kadın veya erkeğimizin insanlık anlayışına Paris'te Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda oturan ulaşamamıştır. Amerika'da Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanlık makamında oturan adam bizim köyümüzdeki en cahil kabul ettiğimiz insanın insanlık anlayışına ulaşamamıştır. Ulaşmamıştır. Nereden biliyorsun? Yaptıklarından biliyorum. Buyurun, yaptıklarından biliyorum. Fransa Cumhurbaşkanı'nın söylediklerini şu bir sene içerisinde Müslümanlar için söylediklerini bir gözünüzün önüne getiriverin. Amerikan Cumhurbaşkanı'nın da şu bir sene içerisinde öldürdüğü Müslüman sayısını ve soyduğu paraları, İslam aleminden soyduğu paraları ve Müslüman olmayan insanlardan da soyduğu paraları gözümüzün önüne getiriverin. Başta iman. Ondan sonra iman yeterli değil. O imanın çiçek açması gerekiyor. Hani çekirdek ne kadar güzel olursa olsun, çekirdeği satın almışsınız bir yerden. Bu çekirdek var ya, bu çekirdek dünyanın en değerli çiçeğini içinde barındırır. Kardeşim görelim, görelim denilir. Ve onu toprağa koyarsınız. Şartları neyse sulamasını, gübrelemesini, ilaçlamasını yaparsınız. Meyveye yani çiçeğe de dönüşü verir. İman yüreğe girdikten sonra bakışlar değişmelidir. Bakışlar, hani Rabbim peygamberimizi bize tarif ederken, eğer sen febima rahmetin minallahi linte lehum velev künte fazzan galizal kalbi lenfaddu min havlik. Eğer sen katı yürekli, asık suratlı olmuş olsaydın yanından dağılıverirlerdi diyor. İman yüreğe girdikten sonra yürek yüzü yumuşatması gerekmektedir. Enfal suresinde Allah Celle Celaluhu iman edenler o ayetler okunduğu zaman onların derileri yumuşar diyor. Ürperirler, derileri ürperir onların diyor Allah Celle Celaluhu. Yani imanın kulağa etkisi olmalı. Kulak yalandan, iftiradan, gıybetten hoşlanmaz hale gelmeli. Göz insanları korkutmamalı. Göz insanlardan nefret etmemeli. Göz insanları bakışıyla taciz etmemeli. El vermeli, dilenmemeli. El sevmeli, haksız yere vurmamalı. Yani imanın dışa yansıyanına ameli salih diyoruz. Bütün bunları da Allah için yapmalı. Rabbin rızasını kazanmak için yapmalı. Bunu yaparsa ne olur? Ulaike ashabul cenneh. İşte onlar cennet yaranıdırlar. Hüm fiha halidun. Ve o iman edip ameli salih işleyen ve yalnız yalnız Allah için yapan, Allah'a yönelen kişiler o cennette ebediyen kalıcıdırlar diyor Allah Celle Celaluhu. Meselul ferîgayni kel a'mâ vel esammi vel basîri ves semî'i. Hel yesteviyani mesela efela tezekkerun. Hud suresinin 24. ayet-i kerimesinde iki grubu bize örnek olarak veriyor Allah Celle Celaluhu. Gönül gözü körelmiş, kulakları sağır olmuş insanlarla gönül gözü açık olan ve hakka kulak veren insanlar bir olmazlar, denk değiller. Nasıl ki şu gözü görenle görmeyen bir değil, bu kulağı duyanla duymayan bir değildir. Geceyle gündüz bir değildir. Gölgeyle, karanlıkla, aydınlık da bir değildir. Aynen öyle. İman edenle iman etmeyen eşit değildir diyor. Hel yesteviyani, bunlar denk midirler? Yani görenle görmeyen, duyanla duymayan denk mi? Eşit mi bunlar? Aynı mı bunlar? Değil. Öyleyse efela tezekkerun, niye öğüt almazsınız? Niye nasihat almazsınız? Niye düşünmezsiniz? Niye aklınızı başınıza almazsınız siz? Allah Celle Celaluhu bir baştaki göz vermiş, bir de gönül gözü vermiş. Başımıza bir kulak vermiş, bir de gönlün duyuşunu vermiş. Gönlümüz de duyar. Zaten bunun duyması gönlün yönlendirmesiyledir. Veya nefsimizin yönlendirmesiyledir. Hani birimiz şundan zevk alır, birimiz öbüründen zevk alır. Birimiz dedikoduya böyle, aa ne kadar tatlı. Bu için kulağı tatlandırmasından kaynaklanmaktadır aslında. Aynı o dedikodudan birisi de nefret ediyor. Bunun içinin o dedikodudan, gıybetten, nefret etmesinden kaynaklanmaktadır. Kur'an'ı duymayan kulaklar aslında gönül kulaklarını kapatmış insanlar. Hakkı görmeyen insanlar, bu gözüyle de görmüyor. Aslında gönül gözünü kapatmışlar onlar. Çıkar var mı efendim? Bundan ne, bizim gelirimiz ne oğlum bizim bundan? Söyle bakalım, gelirimiz ne bizim bundan? Abi gelirimiz Allah rızası. Geç oğlum onu. Geç, para getirmeyen şeyle ne uğraşıyoruz biz? Deyiveriyor adam. Ha, orada kapatıyor. Kapatıyor. Hakka kulak vermeyi veya hakkı görmeyi kendi putuyla kapatıyor. Bunların örnekleri var mı? Var. 25. ayet-i kerimeden itibaren bir örnek gösteriyor Rabbim. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ اِنِّي لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ Biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da şöyle dedi. Ben size gönderilen apaçık bir uyarıcıyım. Sizi uyarmak üzere geldim. Sizi gideceğiniz yerin kötülüğünü sakındırmak ve oraya gitmeyin, orası yakar diye bu dünyadayken uyarmak üzere gönderilen bir peygamberim ben diyor. Peki o cehenneme gitmemenin yolu ne öyleyse? Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk yapmayınız. Ya bu sözden daha güzel söz olabilir mi? Kula kul olmayınız demek de mümkün. Ama Rabbim daha doğrusunu söylüyor. Allah'tan başkasına kul olmayınız diyor. Yeryüzünde özgürlüğü ifade edebilecek sözlerin en güçlüsü budur. Allah'tan başkasına kul olmayınız. Fakat insanımız öyle kötü eğitildi ki bazılarımız, öylesine kötü şartlandırıldı ki kendini aydın zanneden bir hanımefendi televizyon ekranından biz bu yeni sistemle Allah'a kul olmaktan ve ümmet olmaktan çıktık diyor. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Siz sineği alıyorsun, gülün dalına koyuyorsunuz, o kaçıyor pisliğe. Ve oradan da övünüyor. kula kul olmanın tadına varmış. Pislik yalamanın tadına varmış. Başkalarının kusmuğunu beyninde taşımanın şeref olduğuna inanmış. Filan dedi ki, filan buyurdu ki demeyi zevk haline getirmiş. O anda dilini ve aklını çalıştıran, ciğerlerini çalıştıran, havayı veren, kanını ve kalbini hareket ettiren Allah Celle Celaluhu'nun kulluğundan kurtulduğunu, binlerce kula kul olduğunu ifade eden bu adam zilletten zevk almaya başlayıvermiş. Biz her gün bu ayete uygun hareket ediyoruz ve namazımızda İyyâke na'budu diyoruz. Beş vakit namazını kılan bir Müslüman günde 40 defa namazın içerisinde İyyâke na'budu diyor. Ancak sana kulluk yaparız. Peki bunun içinde ne vardır? Kula kul olmayız manası da vardır. Ona da işaret ediyor. Ve Nuh Aleyhisselam diyor ki, ve Nuh Aleyhisselam'ın dediğini biz diyoruz şu anda. Allah'a kulluk yapın. İnni ehafu aleyküm azabe yevmin elîm. O acıklı günün, acılı günün azabından ben sizin adınıza korkuyorum diyor. Bunu Nuh Aleyhisselam söylüyor. Ve bir ömür boyu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de açık ifadelerle Nuh Aleyhisselam'ın kavmi arasında 900 yıl kaldığını Rabbim haber veriyor. فَلَبِثَ ف۪ي قَوْمِه۪ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا Kavminin arasında 900 yıl kaldı demiyor doğrudan. Çünkü eğer böyle demiş olsa bizim tevilcilerimiz bin türlü tevil getirip onu 95'e indirebilirler. Rabbim diyor ki binden 50 yıl eksik bir zaman Peygamber Nuh Aleyhisselam kavminin arasında kaldı diyor. Yani tevil yollarını da kapatıyor ama yine bir Türk aydınımız ne kadar aydınsa o çıktı bir iki saat, üç saat televizyonda Nuh Aleyhisselam'ın o kadar yaşamadığını, 70 yıl mı, 75 yıl mı öyle bir şey yaşadığını Kur'an ayetlerine dayanarak nasıl dayanıyorsa açıklamaya çalışıyor. Gerçi senedi zayıf ama hani Keşfül Hafa'da meşhur olduğu için alınmış bir hadis diye verilmiş ama senedi zayıftır diyor. Peygamber Efendimiz diyor ki bazı insanlar var ki eğer şu devenin pisliğini karıştırmayın desen tutarlar, onunla meşgul olmaya başlarlar. Ve biz bu çağımızda bu hadisin rivayet yönüyle değil de yaşantı yönüyle doğru olduğunu görüyoruz. Din neyi yasaklıyorsa onu yapalım arkadaşlar diyen, kelime olarak değil de iş olarak yapan insanlar var. Eğer bunu Peygamberimiz yasaklamış olsaydı, yani deve pisliğiyle oynamayın diye bir yasak koymuş olsaydı, İstanbul'un en muhtena semtlerinde deve pisliğiyle oynama salonları kurulabilirdi. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ Kendi kavminden olan kafirlerin ileri gelenleri, yönetimin nimetlerinden yararlanan, kasalarını doldurmuş, kendileri de kodaman olmuş insanlar. Mele bunu ifade ediyor. Nuh Aleyhisselam'a cevap veriyorlar. Zaten bütün peygamberlere karşı gelenlerin başında o günün sisteminden yararlananlar geliyor. Firavun ve çevresindeki o mele tabir edilen o sistemin nimetlerinden yararlananlar karşılar bütün. Onlar diyor ki, "Mâ nerâke illâ beşeran mislenâ." Biz seni bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. "Ve mâ nerâke ittebâke illellezîne hum erâzilünâ bâdiyer râî." Sana uyanların, yani iman edenlerin, bizim aramızdaki en rezil olanları ve görüşü kıt olanları sana uyuyorlar. Şimdi burada görüşü kıt olan ve rezil olarak tavsif edilenler kimler? Onların gözünde fakir olanlar. Fakir olan, eğer aklı başında olsaydı zengin olurdu, mantığı vardır. Koca kadının, koca karının, yaşlı kadının bir tanesi değirmene gidecek. 3 teneke buğdayı var çuvalda. Çuvalı eşeğin bir tarafına yüklese öbür taraf devrilir. Tutmuş öbür çuvalın içine de 3 teneke ağırlığında kum koymuş. Kum veya taş koymuş. Eşeğe yüklemiş, değirmene gidiyor. O çeke domuzda ayakkabının arkasına basmış bir külhan beyi geçiyor oradan. Anneyi görmüş. Yükün bir tarafı büyük, bir tarafı küçük. Yahu ana, bu nedir bu? Bir tarafında yüksek, bir tarafı eksik, yani şey, yük olarak, içinin doluluğu olarak. Durmuş demiş ki, kuzum bir tarafta buğday var, bir tarafta taş var, kum var. Niye öyle yaptın? Devrilmesin diye. Yahu anne, buğdayın yarısını öbür çuvala koysaydın, eşeğin yükü hafiflerdi. Sen de üzerine binerdin, değirmene öyle giderdin. Kadının aklına yatmış bu. Fakat sormuş o delikanlıya, senin eşeğin var mı? Üğütecek buğdayın var mı demiş. Yok ana, bizde buğday ne gezer, eşek ne gezer. Oğlum, sen akıllı biri olsaydın eşeğin olurdu demiş. Senin aklını tutmam ben demiş ve gitmiş. Şimdi burada Nuh Aleyhisselam'a karşı gelip iman edenleri hakir görenler, onların fakirliğine bakarak hakir görüyorlar. Aynısı Peygamber Efendimiz'e olmadı mı? Peygamber Efendimiz'e ilk iman edenlerden, hani Bilal-ı Habeşi olsun, Selman-ı Farisi olsun, Suheyb-i Rumi olsun, Ammar bin Yasir olsun, Zeyd olsun radıyallahu anhum. Bütün bunlar Mekke toplumunun en fakir insanlarıdır. Ama gerizekalı değiller. Bilal-ı Habeşi'nin zekası Ebu Cehil'in ilerisinde. Ve mâ nerâ lekum aleynâ min fazlin. Sizin bizim üzerimizde bir üstünlüğümüz yok diyorlar peygambere. Bel nezunnüküm kâzibîn. Hatta biz sizi yalancılar olarak biliyoruz. Yalan söylüyorsunuz diyorlar Nuh aleyhissalâtu vesselâm'a. Mekke müşriğinin mantığı da aynı şekilde çalışıyor. Allah hadi peygamber gönderecek diyelim, senin gibi bir fakiri mi gönderecek? Arkası, yardımcısı, desteği olmayan birini mi gönderecek? Mekke'nin eşrafından filan dururken, Taif'in eşrafından filan dururken seni niye göndersin? Diyorlar Peygamber Efendimiz'e. Sen bir yetimsin, malın mülkün yok diyorlar. Yani haklılığı güçle, maddi güçle ölçen insanlar. Hala bu ölçü devam ediyor mu? Evet. İmansız kesimde aynı ölçü. İmansız kesimin hayranı olan ama kendisini Müslüman zanneden insanlarımızda da aynı ölçü devam ediyor. Mesela bana gelip de, ya hocam yapacak bir şey yok be. Adamların elindeki silahlar. adamların elindeki uydular, adamların elindeki güdümlü mermiler, dolarları, askerleri, bilmem neleri. Oğlum öyleyse her gün niye 10 tane askeri ölüyor bunun? Madem onların elindeki mermiyi de görüyor ve onların nerede barındıklarını, hareket eden top, karanlık gecede karanlık topun hareket ettiğini, futbolcunun vurduğu o topun hareket ettiğini dünyanın her tarafında görebilen bu adamlar, her gün 10 tane askerini öldüren insanların silahlarını, kendilerini niye görmez? Aradıklarını niye bulmaz? Niye dünyaya rezil rüsvay olmaya devam ediyor? Bunu siz büyütüyorsunuz. Gözünüz kahkahalı aynalar gibi büyütmeye göre ayarlanmış. O öyle ayarlamış. Basmış gözünüzün bir tarafından, gözünüzün dengesini bozmuş sizin. Gale, Nuh Aleyhisselam diyor ki, Nuh Aleyhisselam'ın hem baştaki göz hem de ki gönül gözü Rabbime göre ayarlanmış. Her şeyi olduğu gibi görüyor. Sevgili Peygamberimizden bize rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Allah'ım eşyayı bana olduğu gibi göster. Ne güzel değil mi? Olduğu gibi. Düşmanı büyük görmek de yok, küçük görmek de yok. Olduğu gibi görmek var. O zaman tedbirini alırsın ve fayda verir. Küçük görürsen de fayda vermez, büyük görürsen de fayda vermez. Küçük görürsen aldanırsın, büyük görecek olursan zaten bir şey yapamazsın. Ya kavmi, eraeytüm in kuntu ala beyyinetin min Rabbi ve atani rahmeten min indihi. فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ Ey benim kavmim, ey benim milletim, ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? Yahu ben apaçık bir belge üzerindeysem, Rabbim bana kendi katından bir de rahmet olarak peygamberliği vermişse ve sizin de gözleriniz körelmişse, bu gerçekleri göremiyorsanız ne yapalım? اَنُلْزِمُكُمُوهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ Siz ondan hoşlanmıyorsanız, o Allah'ın mesajından ve benim peygamberliğimden hoşlanmıyorsanız, ben de sizi zorlayamam ki. Biz de sizi zorlayamayız ona, diyor Nuh aleyhissalatu vesselam. Bu zorlama kelimesi Kur'an'da birkaç defa tekrarlanıyor. Sen onlara zorlayıcı mısın? Sen ancak tebliğcisin. Dinde zorlama yoktur gibi ayet-i kerimeler, hani tabancayı çekip gel iman et bakalım kafir demek dinimizce yasak. Çünkü sevmek, iman etmek, nefret etmek, inkar etmek gönülle yapılan iştir. Gönül de ferman dinlemez. Sevdim der, sevmez. Onu sevmeyeceksin oğlum, tamam mı? Vururum. Tamam abi, sevmeyeceğim. Ama gönül sever. Hatta sevmeyeceksin diye dayanan tabanca sevginin artmasına sebep olur. İnadına gider bu iş. Şu anda Batı bize onun için yardım ediyor. Bu imandan, bu İslam'dan vazgeçeceksiniz diyordu, diyor. Düne kadar dinime hafif hafif dokunduran yazarlarımız, köşe yazarlarımız bile dinine sahip çıkmaya başladılar bu ülkede. Onun için hayatta ümitsiz olmak yok. Her geçen gün dinimize yeniden sarılacağız. Yeniden bilgi edineceğiz. Bilgiyi beceri haline getireceğiz. Ameli salihe dönüştüreceğiz. Ve bütün bunları da Hakk'ın rızası için yapacağız. Hakk'ın rızası için yapılan her iş halkın menfaatinedir, çıkarınadır. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.